Give a penny for the poor, Governor. Penny, ye penny before I run. For the Birmingham. شریک که من جلیک مارلی درست 7 ساله که از دنیا رفته. آدم خیلی خوبی بود. با کلو گذاشتن سر همه از هیچی به همه چی رسید. راستش وقتی مرد اینقدر پول نداشت که خرج سنگ قبرشو بدن. عاقبت تو دریا دفنش کردن. صبح بخیر آقای اسکروچ. کراکت! با اون تیکه جاقا چی کار میکنی؟ هیچی، میخواستم ببینم میتونم این آجاقا روشن کنم یا نه. این تیکه رو که هفته پیش استفاده کردی. برو به کارت برس، خیلی کار داریم، زود باش. حالا که صحبت از کار شد، فردا کریسمسه و من میخواستم بپرسم که میتونم نصف روز ازتون مرخصی بگیرم. کریسمس ها؟ آره فکر میکنم که بشه، اما نصف روز از حقوق کم میکنم. بشه ببینم، روزی 1 شیلینگ به حقوق میدادم، درسته؟ 2 شیلینگ و 1 نیمپنی قربان. آره، 3 سال پیش این اضافه حقوقو به دادم. بله، از وقتی که شروع کردم به شستن لباسه. بسیار خوب کراچت، مشغول کارت باش تا من یه نگاهی به دفتر بندازم. آها، بیاین یه بسته لباسم بگیر بچور. بله قربان. آخی خب بشه ببینم، 55 و 10 شیلینگ از مکداف میخوام، به اضافه 80 پنی سودش که هر روز به اصل پول اضافه میشه. خیلی جالبه. پول. کریسمس مبارک. کریسمس شما مبارک آقای رب. مجاهیم. کریسمس مبارک آقای اسکروچ. کجاش مبارکه؟ حالا بهت میگم کریسمس چیه. مثل هر روز دیگه روز کاره و هر احمقی که فکر میکنه غیر از اینه باید پیه بیکاری و نگرفتن مزد به تنش بمانه. هم ببخشی قربان، کریسمس روزیه که باید در کنار خانوادت باشی و به اونا هدیه بدی. من هم میگم کور خوندی و قباش. ولی من چنین حرفی نمیزنم، من میگم کریسمس مبارک. کریسمس مبارک. خب گفتین آقای رب. کراچت چی کار داری میکنی گفت؟ من کاری به خصوصی نمی کنم، فقط دارم دستمو گرم میکنم. و تو چی کار میکنی آقا؟ منم داشتم به شما و خودم و کراچت و یه درخت کریسمس فکر میکردم. حدس میزنم که حتما خوراک بره و سس مخصوص هم درست کردی، درسته؟ بله. و مقداری سالاد همراه با دسرش، درسته؟ بله، درسته. و مقدار زیادی میوه و شیرینی و چیزهای دیگه، درسته؟ بله، پس میای؟ خب که میدونی من از اینجور چیزا نمیخورم. بیا اینم دست گلت، حالا بشم بیرون، بله میبینم. مجاهم. کریسمس مبارک. منم بهت میگم مجاهم. اون که آدم مهربونیه، همیشه مهربون. ولی به نظر من آدم عجیب و سمجیه. مشتری اومد. کراچک، من خودم به مشتری ها میرسم. خب آقایون، بنده در خدمت شما. هر امری داریم بفرمایید. خدمت کجا؟ آقا ما اومدیم و شما تقاضای کمک مالی برای مؤسسه بیرم. بله، ما برای نیازمندان. برای چی؟ نیازمندان خیریه جمع میکنیم. شما متوجه هستین که اگه به نیازمندان کمک کنی یه فقیری باقی نمیمونه و اگه دیگه فقیر نباشی شما آقای محترم و دیگه مجبور نیستیم براشون پول جمع آوری کنید. درسته؟ ولی آقا و اگه مجبور نباشیم براشون پول جمع آوری کنید اون وقت بیکار میشین. خواهش میکنم آقایون، خواهش میکنم از من نخواهید که شما رو روز عیدی بیکار بکنم. امروز کریسمسه، بریم پی کارتون. نه شما این کارو نمیکنید آقای. این کارو نمیکنید. خب برای اینکه دست خالی نرین اینو به فقرا بدیم. بریم پی کارتون. کراچت، این دنیا داره کارش به کجا میکشه؟ آدم همه ی عمرش تلاش میکنه که پول در بیاره، اون وقت اینا میخوان که آدم تمام پولشو ببخشه. دو دقیقه جلو میره. کراچت، من اون دو دقیقه اصلا فکر نکن، الان میتونی بری. خیلی متشکرم خانمان، شما خیلی مهربون هستی. امروز لازم نیست لباسا رو بشوری، ولی یادت باشه فردا زودتر بیای سر کارت. فهمیدی؟ برو. بله فهمیدم. و شما هم منظورم اینه که کریسمس مبارک. بیمزه. کن چقدر برف گرفتی رو تابلو. نه، غیر ممکنه. وای برو گمشو. اسکروچ، منو به جا نمیاری؟ من شریکت بودم، جلیک بارلی. مرگی، خودتی؟ معلومه که خودمم. یادت هست وقتی که زنده بودم از مردم میدوزیدم و کلا سرشون میذاشتم؟ البته که یادمه که واقعا کاریت خیلی حالی بود. این حرفو نزن. چرا؟ من اشتباه کردم و به عنوان مجازات اعمالم مجبورم تا ابد این زنجیرها رو به دوش بکشم و تحمل کنم. ولی دیگه هیچ امیدی نیست. هیچ امیدی. چه اشتباهی کردم. هی اسکروج عزیز، مطمئن باش که این بلا سر تو هم میاد. این بلا سر تو هم میاد. نه من طاقت این مجازات ندارم. خواهش میکنم کمکم کن مالی. امشب سه نفر به دیدار تو میان اسکروج. به حرفشون گوش کن، هرچی میگن انجام بده، وگر نه زنجیرهای تو از مال منم سنگین تر خواهد بود. بدرود ای خسیس، بدرود. مالی مواظب اون پله‌ها باش. افتاد. قباج کثیف. آخه وقت خوابه. چی اگه به خاطر مهربونی من نبود، تو الان بدون شک وجود نداشتی، فهمیدی؟ مهربونی تو این دنیا بهش دردی نمیخوری. تو اصلا معنی مهربونی رو نمیفهمی. خب اسکروج، وقت رفتنه. برو، وقت رفتنه. چی کار داری میکنی؟ بخوای بریم به دیدن گذشته تو. من به اونجا نمیام. برای چی باید بیام اونجا؟ منو بگی تو دست. البته نه زیاد محکم. وای مواجب باش. وای وای وای الان میفتم. وای من کجا؟ چی شده اسکروج؟ Spirit, I believe I know this place. Yes! It's old Fezziwig's. I couldn't have worked for a kinder man. It's old Fezziwig himself, and all of my very dearest friends. And that shy lad in the corner, that's me. Yes, that was before you became a miserable miser, consumed by greed. Well, nobody's perfect. And there's lovely Isabel. Ebenezer? Ebenezer? Yes, Isabel? My eyes are closed, my lips are puckered, and I'm standing under the mistletoe. You're also standing on my foot. یادم میاد که چقدر مهربون بود. هم تو به مهربونی فکر میکردی یا چیزای دیگه؟ من به چیزی جز پول فکر نمیکردم. 9872 9000 و به آقای اسکراچ. بله بفرمایید. مدت هاست به خاطر قولی که به من دادین من منتظر موندم، ولی امروز اومدم حرف آخر رو بشنوم. آیا شما به قولتون عمل میکنین؟ واضح تر بگم، آیا با من ازدواج میکنین یا نه؟ نه خیلی. تو طلاهاتو از اون موجود ارزشمند بیشتر دوست داشتی، به همین خاطر برای همیشه اون از دست دادی. 9170 باش من دیگه قدرتی که همون این خاطراتی ندارم، منو برگردون خونه. به یاد داشته باش اسکروچ، تو این خاطراتو خودت پرورش دادی. من چرا انقدر احمق بودم؟ چرا؟ این چیه؟ بوی چی میشنوم؟ دنگی رسی کچلو موچلو فکر میکنی نمیتونم بگیرمت؟ گرفتمت او نه، برم کن برم آقا، منو نخور. چه تو ممکنه یه روح کریسمس بخواد یه جونور کوچیکی مثل تو رو بخوره که معلومه خیلی هم بیمزه هستی، خصوصا وقتی که این همه خوراکی های خوشمزه برای خوردن و لذت بردن وجود داره. نگاه کن. کلوچه های مخلوط، شیرنی، تحچین. تازه فراموش نکن که شکلات، مربا، عسل و خیلی چیزای دیگه هم هست که میتونی بخوری. این همه خوراکی از کجا اومده؟ از دل برخواسته اسکروچ. این غذای سخاوته که تو همیشه در مورد هم نوع خودت دریغ کردی. سخاوت؟ من تا به حال سخاوت هیچ کی رو ندیدم. تو هیچ وقت بهشون فرصت ندادی که این کارو بکنن. تازه همیشه اونا برای امثال تو کار کردن، تو هم بابت کارشون مزد ناچیزی پرداختی. هیچ کس نمیتونست بدون کمک من به زندگیش ادامه بده. اینو چه جدی بهت نشون میدم. نگاه کن. چرا من آوردی به این خونه قدیمی و کهنه؟ این خونه کارمندت باب کراچته که بیش از حد ازش کار میکشی و کمتر از حقش بهش مزد میدی. چی داری میپذیر؟ فقط همین؟ مسلماً بیشتر از اینا غذا تو خونهشون پیدا میشه. روی آتیشو نگاه کن. اون لباسای توه. عزیزم چند لحظه صبر کن. بذار تیم کوچولو هم بیاد. دارم میام بابا، دارم میام. اوه خدای من، چه غذای خوشمزه ای داریم که بخوریم. باید از آقای اسکروچ تشکر کنیم. به من بگو آقا، اون لبخند مهرنگیز چه ایرادی داره؟ خیلی ایراد داره. متاسفانه اگه این بی‌عدالتی یا همینطور ادامه پیدا کنه، روزی رو میبینم که تیم کوچولو دیگه در این دنیا نخواهد بود. یعنی معنیش اینه که تیم خواهد اونا کجا رفتن؟ کجایی؟ نرو! باید بگی تیم چی میشه؟ نرو! خبه شدم. تو دیگه کی هستی؟ تو کریسمس آینده هستی؟ خواهش میکنم اما حرف بزن. به من بگو چه بلایی سر تیم کوچولو میاد. بگو. نه من نمیخواستم اینجوری بشه. بگو که هنوز میشه این وقایع رو عوض کرد. بگو بگو. ای رفیق، من تا حالا تشییع جنازه اینجوری ندیدم. حالا وقتشه که با این دوستمون خداحافظی بکنیم. خیلی خوب، خداحافظ رفیق. خداحافظ. امیدوارم سفرت خوش بگذره. این قبله چه کسیه؟ مال کیه؟ خب مال تو اسکروج. منم نگهبان قبرستون. بذار بیام بیرون، بذار بیام بیرون. دوباره برگشتم تو اتاق خودم. روز عید کریسمسه، این روز رو از دست ندادم. مثل اینکه یه فرصت دیگه به من داده شده. وقتش کمر شگف زده بکنم. امروز روز بی نظیریه. روز خیلی جالبیه. خب شروع کن اسکروچ، شروع کن. اینجوری که نمیتونم برم بیرون. خب معلومه. کریسمس شما مبارک. خدا رو شکر. شب شما بخیر آقایون. من هدیه‌ای برای شما آوردم. بفرمایید. سکه زر آقا. نه، گفتین کافی نیست؟ بسیار خوب، پس 50 سکه طلای دیگه میدم. خواهش میکنم. بازم کافی نیست؟ شما دوتا خیلی چونه میزنین. بفرمایید. 100 سکه زر و دیگه یه پنی هم بیشتر بهتون نمیدم. متشکریم آقای اسکروج. متشکریم آقای اسکروج. و کریسمس شما مبارک. کریسمس مبارک. کریسمس مبارک. عید شما مبارک. بالاخره پیدا کردم. سلام آقای اسکروج. من چشم انتظار غذاهای عالی تو هستم. ببینم درست میشنوم؟ واقعا میخواد بیاد؟ البته که میام. میدونی که چقدر از خوراک بره و سالاد و میوه خوشم میاد. کارتو که انجام دادی منتظرت هستم. فوری بیا یا فهمیدی؟ منتظرت. حتما حتما آقای اسکروج. و کریسمس شما مبارک. کریسمس شما مبارک. بقیه پولم مال خودتون. چه بچه های خوشگلی. حالا برم سراغ کراچت. آقای اسکراچ، کریسمس مبارک. اون چی آوردی؟ کریسمس مبارک. یه بخچه دیگه برات آوردم. اما آقا امروز روز کریسمس. بله البته که کریسمسه. اینم یه بهانه دیگه برای از زیر کار در رفتنه. تازه یه چیز دیگه کراچت، من از این مرخصی های نصف روزه تو خسته شدم. بنابراین چاره ای ندارم جز این که به تیم اسباب بازی بدم. بله عزیزم، اسباب بازی. نه، دارم بهت یه اضافه حقوق میدم. اصلا تو رو شریک خودم میکنم. شریک دائم خودم. بله شریک. متشکرم آقای اسکروچ. و کریسمس همه تون مبارک. کریسمس شما مبارک. متشکرم. کریسمس همه مبارک. Merry Christmas.